साखी वृद्धारण्योपनिषद तृतीय अध्याय अष्टम राउंड के चतुर्थ खंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। मंत्रोच्चारण हो गया था, भाष्य टीका टीका से यथा प्रश्नम अनुद्य प्रत्युत्तम आदत्ते, जैसे गार्गी का प्रश्न था उसी प्रकार उत्तर भी ग्रहण करते, प्रत्युत्ति वाले उत्तर जैसा प्रश्न था पूछा था उसी प्रकार उत्तर में भी उसका अनुवाद करके उत्तर देते, उसी का अनुवाद कर देता है। अनुद्य में आठ दिन पूरे अनुवाद कर दिया। अनुवादा भावे निग्रह स्थान प्रश्न होते तद आवश्यक करते, यदि अनुवाद नहीं करते हैं तुमने ऐसा ऐसा कहा था उसका मतलब ये होता है, ऐसा अनुवाद नहीं करेंगे तो निग्रह स्थान पर चला जाता उत्तर का, उत्तरदाता बाजी ने जो कहा उसको यदि कथन न करके अपने ढंग से उत्तर देता हो तो निग्रह स्थान पर जाता है, इसे अनुवाद करके बोलते हैं। अनुवादा भावे अनुवाद का अभाव करने पर होने पर निग्रह प्रसंग के निग्रह स्थान की प्राप्ति होने से पर आवश्यकम मैं अनुवाद आवश्यकम आवश्यकम अनुवाद की आवश्यकता है। बाजी ने क्या कहा है उसको अनुवाद करना चाहिए प्रतिवादी को पहले, उसके बाद सहोवाच इत्यादि का सहोवाच इतर माने यज्ञवल्क्य है। गार्गी का जो प्रश्न हो चुका है उसके पश्चात यज्ञवल्क्य ने कहा हे गार्गी यत्वया उत्तम, जो तुमने कहा था ऊर्धम दिवा द्यूलोक से ऊपर है इत्यादि इत्यादि करके जो मंत्र में जैसा वैसे ही है, मंत्र द्यूलोक के ऊपर है पृथ्वी के नीचे है जो वस्तु और जो दोनों के बीच में जो वस्तु है द्यूलोक और पृथ्वी के बीच में और स्वयं ये दोनों भी हैं और ये दोनों जो दोनों जिसका स्वरूप है यदि भूतम तो भविष्य भविष्य से जो भूत पहले हो गए बाद में होने वाले हैं जो वर्तमान है जो कहा जाता है जो स्वरूप है सारे के सारे स्वरूप सूत्रात्मा आकाश है प्रोतम तो प्रोतम का वह सारा स्वरूप वाला जो होगा सूत्रात्मा वह आकाश में उत्प्रोत है जो ये कहना है भाष्य में कैसी बात बताया सहो बात है ये गार्गी यत्वया उत्तम ऊर्धम दिवस इत्यादि तुमने जो पूछा था ना दो लोग के ऊपर पृथ्वी से नीचे जो दोनों के बीच में और ये दोनों ही और भूत भविष्य वर्तमान स्वरूप जो तत्व है वो कहाँ वो प्रोसर पूछा तो आकाश में कहा तत्सर्वम जितने तुमने पूछा वो सब के सब तत्व जो है वह जब सूत्र में इतने आचक्ष थे उसको सबको क्या कहा जाता है दो लोग से ऊपर पृथ्वी नीचे आदि जो वस्तु है सूत्र कहा जाता है सूत्रात्मा का ही आविष्कार है सूत्र कहा जाता है। तत्सूत्रम आकाश है तद उत्तम सूत्र का तत् मान सूत्रम वो सूत्र आकाश में उत्पोत है जैसे मृतिका में घट उत्प्रोत है इस प्रकार सूत्रात्मा आकाश में उत्पोत है। छह और सात विकरण में कहते हैं छह में कहा द्वैत जातम जितने द्वैत वर्ग जितने भी है ना तो सूत्र में है और यद सूत्रात्मकम कथयंती आगम विधा जो जिस द्वैत तत्व को सूत्र रूप सब कहते हैं कौन आगम वेत्ता हनुमान के वेत्ता में आगम के वेत्ता श्रुति का वेत्ता इस आगे भाष्य में कहते हैं यदि तद व्याकृतम सूत्रात्मकम जगत जो व्याकृत अवस्था को है भी नाम रूप लगा हुआ है जगत में व्याकृत अवस्था है जगत की व्याकृतम सूत्रात्मकम जगत है सूत्र रूप है सूत्र से अतिरिक्त नहीं है सूत्ररूप जगत है अव्याकृत आकाशे अक्षु इव पृथ्वी धातु त्रिषु अभी कालोषु वर्तते उत्पत्तौ स्थितौ लयौचः आकाशे आकाश में है सूत्रात्मा कहाँ है आकाश है अक्षु इव पृथ्वी धातुषु जैसे पृथ्वी का जितने वस्तु है जब जल में जैसे लीन हो जाते हैं वो स्रोत हो जाते त्रिषु अभी कालोषु तीनों कालों में पहले भी सूत्रात्मा में रहा जगह वर्तमान में भी ऐसे ही जगह और भविष्य में भी ऐसे बनना है वर्तते वो संपूर्ण जगत रूप जो सूत्रात्मा है तीनों कालों में उस आकाश में रहता है माने कृषि के काल से कहा था उत्पत्त स्थित लय था उत्पत्ति काल स्थिति काल लय काल तीनों उसी में घट तीनों कालों में मृतिका में होना है मृतिका से अतिरिक्त घर की सत्ता नहीं होती है इसी प्रकार उस आकाश से सूत्र बना है, सूत्र का जगत सूत्र में है, सूत्र आकाश में टीका है। एक जगत व्याकृतम, जो व्याकृत जगत है अभी वर्तमान में है, सूत्रात्मकम, जो सूत्रात्मक है जगत, वास्तव में व्याकृत के नाम रूप लगा हुआ है, तो सूत्र रूप है, स्वरूप है ये जगत। एतत् अव्याकृत आकाश का, एतत् का अर्थ तत् कहते हैं टिप्पणी का, एतत् शब्द का तत् कहते वो जगत, जो सूत्रात्मक जगत है वो जगत आकाशे वर्तते संबंध, आकाश में रहता है जगत, ऐसा संबंध करने का। त्रिशोविश कालेषु इति यदुक्तम, जो कहा तीनों कालों में कहा हुआ है भाषण में, उसका तद देना कि उसका स्पष्टीकरण करते उत्पत्तौ स्थितौ लयौ, तीनों कालों में उत्पत्ति काल में, स्थिति काल में, लय काल में, जो सूत्रात्मक जगत हो चाहे वह आकाश में कोट हो जाए। भारती गए यदि तक व्याकृतम इत्यादि वर्तते अंतभाष्य तात्पर्य आहू बाकी करता है। यदि तक व्याकृतम यहां से लेकर के वर्तते तक, पृथ्वी धातु से त्रिशोभि कालो से वर्तते यहां तक, वर्तते यहां तक भाष्य का तात्पर्य आहू बाकी का चाहिए, इतने अंश का तात्पर्य बताते हैं बाकी का चाहिए सोलह वार्ती के द्वारा स्मादे तत्सूत्र पर्यतम नाशा ऊर्जम जने पुरा आकाशे तद्या अभिज्ञात सत्ता मात्र विद्यते स्मादि पृथिव्यादि स्मा पृथ्वी स्मादि एतत् सूत्र पर्यतम और पृथ्वी से लेकर के सूत्र तक जो जगत है सूत्र आत्मा जगत है स्मादि एतत् सूत्र पर्यंत ये जो जगत है स्मादि पृथ्वी आदि जगत सारे के सारे जगत सूत्र पर्यंत कहां तक लेना सूत्रात्मा तक ये जगत है पृथ्वी से लेकर के सूत्रात्मा तक ये जगत है नाशात ऊर्ध्वम जने पुरा वर्तमान में तो अपने कारण में दिखता है नाश के पश्चात और उत्पत्ति के पहले जगत का नाश सूत्रात्मा तक के नाश के बाद और उत्पत्ति के पहले नाशात ऊर्ध्वम जने पुरा जने माने उत्पत्ति दोनों नाश के बाद और उत्पत्ति के पहले आकाश है तद अभिज्ञापन सत्ता मार्ग विद्यते आकाश में विद्यते रहता है कैसा तद जगत अभिज्ञातम अभिज्ञात रहता है उस काल में कैसा रहता है जगत विज्ञात है अभी ये विज्ञात अवस्था में है ये पृथ्वी है जल इत्यादि विज्ञात है किंतु अवस्था अभिज्ञात अवस्था में तद जगत अभिज्ञातम सत्ता मात्र विद्यते अस्तित्व मात्र से रहता है किस रूप से नाम रूप नहीं है अस्तित्व मात्र से रहता है मैंने उत्पत्ति के अनंतर और नाश के पहले उत्पत्ति के पहले नाश के बाद मान यहां से लेकर सूत्र तक जो जगत है पृथ्वी से लेकर सूत्र तक जगत अभ्याकृत है वो सब अवस्था में कहां रहता है आकाश में रहता है आकाश में आकाश में रहता है। यावद्धि जन्म अधिकिंचित नामादि प्रतिभागवत आकाशस्तस्य सर्वस्य तत्त्वम् अत्र विवक्षितम् यावद्धि जितने भी हैं वस्तु जनिमत उत्पत्तिमान पदार्थ जितने भी हैं किंचित नामादि प्रभाव तीन तो जब उत्पन्न होता है क्या होता है नाम रूप और कर्म नाम रूप कर्म तीन है जगत का स्वरूप यही है नाम है उसकी आकृति है क्रिया ये उत्पत्तिमान पदार्थ तीन रूप है यावद्धि जनिमत किंचित जितने भी उत्पत्तिशील पदार्थ हैं नामादि नाम रूप कर्म ये तीन परिभागवत जो विभक्त अवस्था में देखते हैं अभी वर्तमान काल में विभक्त अवस्था में परिभाग वाली जगत है विभक्त वाली जगत है आकाशस्तस्य सर्वस्य तत्त्वम् ये सबका स्वरूप तत्त्वम् स्वरूपम् आकाशः आकाश अत्र विवक्षितम् यहां पर वही आकाश हम लगाते हैं ये आकाश ऐसा विवक्षित है भूताकाश नहीं है यहां आकाश जितने आकाश स्वयं उत्पत्ति वाला है भूताकाश जितने भी जनवत उत्पन्न होने वाले वस्तु हैं उनके सब नाम रूप और क्रिया में प्रविभक्त कर्म में प्रविभक्त जगत आकाश में है विवक्षित है ये कहना है व्यतिरेकम सतो मेदम लभते नात्मतत्वत नाप्यन्वयम तदप्याप्तेर्नाप्यभाव सतिष्यते सतो व्यतिरेकम इदम न लभते सत उस सत जो तत्व है आकाश तत्व सत है उससे अतिरिक्त ये अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता। घट जो होता है मिट्टी से अतिरिक्त रूप से अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता। व्यतिरेकम सतो न सतः पंचमे सत से अतिरिक्त रूपे इदम जगत ये नाम रूप क्रियात्मक जगत जो है वह न लभते व्यतिरेकम न लभते पृथक सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता जगत उस सबसे पृथक सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता क्यों अनात्मकत्व का अनात्मत्वात ये अनात्मा है अनात्म स्वरूप है इसलिए उसके माने सब को छोड़ करके अतिरिक्त सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता ना भी अन्वयम संबंध भी प्राप्त नहीं कर सकता माने उससे अतिरिक्त स्वरूप भी प्राप्त नहीं कर सकता उसके साथ संबंध भी प्राप्त अन्वयम संबंध संबंध कर क्यों असंग है वो असंगो नहीं सत्य थे कहां संग होगा उसके साथ ये नाम रूप आपने देखा सर के साथ संबंध भी नहीं है पृथक रूप से स्वरूप प्राप्त भी नहीं कर सकता अतिरिक्त रूप से क्यों ना भी अन्वयम तद अव्याप्ति है उसके साथ संबंध नहीं व्याप्ति में संबंध उसके साथ संबंध नहीं क्यों वो असंग है जो आकाश तत्व है असंग है असंगो नहीं सत्य पाया ना भी अभाव तुच्छ भी नहीं है ये इसको तुच्छ नहीं कर तुच्छ के स्वरूप की प्रतीति नहीं होती इसकी स्वरूप की प्रतीति हो रही है तुच्छ माने बढ़िया बुद्धि जैसा अभाव माने तुच्छ वो भी नहीं तुच्छ भी नहीं कर सकते सबसे भिन्न भी नहीं कर सकते अभिन्न भी नहीं कर सकते बंध्या बुद्धि जैसा भी नहीं कर सकते ऐसी व्यतिरेकम सतो नेदम सब को छोड़ करके अतिरिक्त इसकी सत्ता नहीं कर लवते व्यतिरेक नहीं प्राप्त करता अनात्मकत्व तो हेतु है अनात्मा होने से क्या होने से अनात्म स्वरूप है तो अपना स्वरूप प्राप्त अनात्मा है तो स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता अतिरिक्त रूप से ना भी अनुयम तद व्याप्त बोल दिया उसके साथ संबंध में उससे संबंध नहीं है क्यों वो असंग है वो असंग में का संबंध है ना भी अभाव अभाव कुछ भी नहीं बंध्या पुत्र जैसा भी नहीं है इसकी प्रतीति हो रही है इसलिए ईश्वर क्या बोलते भ्रांति क्या बोलते हैं तो बंध्या पुत्र जैसा नहीं है जगह इसको भ्रांति कहते न होता हुआ भाषना बंध्या पुत्र भाषता नहीं है बंध्या पुत्र में इसमें अंतर है वो भाषता नहीं है प्रकृति का विषय नहीं हो जो प्रकृति का विषय है भ्रांति ये कहा ना भी अभाव सती इष्यते उस सब में अभाव भी नहीं कहा जा सकता सततो जन्म तत्व सर्पादे रखना यथा सतत्व विग्रह के नाम्या जन्म तो गति ही अतो सत ये सत ही है ये जगत सत ही है सबसे अतिरिक्त स्वरूप है अतिरिक्त रूप से स्वरूप प्राप्त नहीं करता अनात्मा है ये और सत के साथ वास्तव में संबंध भी नहीं होता दो हो तो संबंध हो क्यों असंग है वो और अभाव माने तुच्छ भी नहीं मान सकते किसी प्रतीति होती है तुच्छ की प्रतीति नहीं होती इसे क्या होगा अतः इसी तीन हेतु रह गई है इस हेतु से सत जन्मत तत्व सत जो जन्मत पदार्थ जितने भी है नाम रूप क्रिया जो जन्मत पदार्थ है सत ही है सत्य अतिरिक्त है आकाश रूप से कहा गया इस कंडिका में आकाश रूप से कहा जा रहा है वो तो सत कोई सर्पादे रसना यथा जैसे सर्पादि का तत्व स्वरूप क्या है रसना रज्जु है रज्जु से अतिरिक्त स्वरूप है सर्प रज्जु से पृथक स्वरूप धारण नहीं कर सकता वास्तव में रज्जु के साथ संबंध भी नहीं हो सकता वस्तु के लिए और तुच्छ जैसा भी सर्व प्रतीत हो रही है सर्पादे रसना यथा जैसे सर्पादि का स्वरूप रसना है रसना हमारे रज्जु इस प्रकार जो रसन इंद्रिय होता है वहां पर दंत सकार होता है और यहां रसना में ताल्लुक सकार जो रज्जु का नाम सत्तत्व व्यतिरेक के नान्या जन्म तो गति ही सत्तत्व व्यतिरेक सत जो वस्तु है स्वरूप है उससे अतिरिक्त रूप से जन्मतो गति नान्य जन्मत पदार्थ है नाम रूप कर्म जिसको कहा जाता है संसार का स्वरूप वही होता है या अन्य गति नहीं है वही एक गति है सत्तत्व ही इसकी गति है जैसे घटपट घटादि की गति क्या है मृतिका ही है मृतिका से अतिरिक्त सदैवेदमत सर्व उद्भूति चितिहानिषु सदैवेति तथा स्पष्टं सांद्रज्यो परिसर्वतः अतः इदम सदैव इस हेतु से हेतु देकर बोलते हैं इदम सत्य अस्मात् कारण अतः अस्मात् कारण इदम नाम रूप कर्मात्मक जगत सत्य सत्य अतिरिक्त है। उद्भूति स्थिति हानि से उत्पत्ति काल स्थिति काल लय काल तीनों कालों में सबसे अतिरिक्त नहीं, उत्पत्ति काल में भी अतिरिक्त नहीं है, स्थिति काल में भी अतिरिक्त नहीं है और लय काल को ही है उससे अतिरिक्त है। घट को जानने वाला व्यक्ति क्या समझता है वास्तव में उत्पत्ति काल में मृत्यु का ही है और स्थिति काल में भी मृत्यु का ही है और नाश के बाद भी मृत्यु का ही है ऐसा। सदैव तथा स्पष्टम छांदोग्य परिषद वचन, छांदोग्य परिषद छांदोग्य परिषद का वचन स्पष्ट करके बोलता गया सदैव स्वामी एकदम अग्रे आसित एक होगा द्वितीय छांदोग्य ऐसा कहा गया सदैव तथा स्पष्टम वच स्पष्ट वाणी है कहा छांदोग्य छांदोग्य परिषद ही स्पष्टम वच छांदोग्य परिषद में ऐसा वचन है सती है सत्य अतिरिक्त कुछ भी नहीं है स्वगत संजातीय विजातीय तीनों भेदों से रहित करके सूचित किया है इसी प्रकार है। अर्वागेवाक्षर आज्ञेय सत्येय जगतो निधि कार्य कारण निर्मुक्तम अक्षरम बक्षते रतः अर्वा अक्षरात् अक्षरात् अर्वात् उस अक्षर जो तत्व है ना उस अर्वात् जो परमात्मा तत्व आएगा उसके जिसका नेति नेति विवाह विषय आदि करेंगे अस्थूल आदि के द्वारा अक्षरात अर्वागे बजेया सत्ता यम जगतों के लिए जगत का जो खजाना बताया क्या बताया सत करके बताया वो भी वास्तविक परमार्थ सत नहीं है वो भी तो कारोभाव वाला है जो मुख्य जो परमात्मा है उसको तो अस्थूल मनोरोग के द्वारा आगे कहेंगे ठीक है। अर्वागे व अक्षरात जया अक्षर से नीचे है ये भी कौन जगतो दीदी यम सत्ता ये जगत के खजाना है मूल कारण है कौन सत्ता जिसको बोला है कि इसको संज्ञा दी गई थी ये भी अर्वाक है तो निर्विशेष से नीचे है अर्वाक एवं अक्षराज देगा अक्षर जो है निर्विशेष नक्षरथी के अक्षर उसके तो आगे तत्व चर्चा होनी है उसको नीचे है ये इम सत्ता जगतो दीदी जगत का मूल कारण है ये जिसको आकाश संरचना कहा जा रहा है इस कन्नी का निधि मान मूल कारण हजार इम सत्ता अर्वाक ये भी नीचे है निर्विशेष सत्ता से नीचे है ये सविशेष रूप है कार्य कारण निर्मुक्तम अक्षरम बक्षते यथा जैसे कि आगे अक्षर कहा जाएगा आगे के कंडिकाओं में अक्षर का बताया जाएगा और कार्य में भी कारण ये तो कारण बना हुआ है क्या है जगत का कारण बना हुआ है तो कार्य कारण निर्मुक्तम कार्यकारण भाव से अतिरिक्त निर्मुक्त जो है अक्षरम बक्षते यथा यथा अक्षरम बक्षते अक्षर तत्व का आगे कथन हो इसलिए अक्षर से नीचे है ये जिसकी चर्चा कह रहे सूत्रात्मा कहां मैंने जगद्रूप सूत्रात्मा कहां तो अक्षर पर कहा का आकाश में कहा आकाश मैंने यहां पर जो अंतर्यामी ने कहा ईश्वर कहा वही है आकाश वो भी जो निर्विशेष के नीचे है अर्वाक अर्वाक मान नीचे होता है अर्वाक एवं अक्षर आज गया जानना चाहिए अक्षर से तो ये भी नीचे है यम सत्ता ये जो सत्ता है ना कौन सत्ता जो आकाश समय से कही गई होता है और जगत के जो निधि है मूल कारण है कार्य कारण निर्मुक्तम अक्षरम बक्षते यथा जिस यथ जिस हेतु से कि कार्य कारण से रहित कहा जाएगा अक्षर को तो क्या कहा जाएगा ये तो कारण भाव में है किस भाव में है ये अक्षर नहीं है अक्षर तो आगे कार्य कारण से अतिरिक्त बताया जाए सर्वशक्ति अंशक्ति असदी अभिधीये न तो सत्य सामान्य प्रत्ययाथा सर्वशक्ति इम शक्ति ये जो शक्ति है आकाश संज्ञा दी गई शक्ति है सारे की शक्ति इसी में निहित है जैसे वृक्ष की इतने बड़ा बनने की शक्ति किसमें बीज सर्वशक्ति सर्वाशक्ति सारे शक्ति जिसमें है सर्वशक्ति इम शक्ति ये जो शक्ति है जिसको यहां पर आकाश और उसे कहा गया शक्ति है ये सभी शक्ति रूप है सभी जितने भी कार्य की शक्ति है इसमें है वही शक्ति है या सब इति अभिधीयते जिसमें सब शब्द से कहा जाता है सब शब्द से कहा जाता है न तो सत्ता इति सामान्य नहीं आए कहते सत्ता का अर्थ होता है सामान्य जाति है वो ईश्वर आदि नहीं है आकाश में जाति है सत्ता सत्य सत्ता सामान्य सत्ता शब्द का तो सामान्य अर्थ नहीं करा, जाति अर्थ नहीं करा, सामान्य में जाति जाति अर्थ नहीं करना। प्रत्यार्थ असमीक्षा सत शब्द से तल प्रत्यय तल करके सत्ता बनाया गया है। प्रत्यय का जो विषय होगा भाव क्या होता है सामान्य नहीं है। प्रत्यार्थ असमीक्षा यदि जाति अर्थ लेंगे तो प्रत्यय का अर्थ घटेगा। सब शब्द से भाव में तल प्रत्यय तस्य भाव को तल सूत्र तल करके सत्ता बनाया गया। तलों का जो होता है श्री मूत्र होता है। प्रत्यार्थ असमीक्षा का जाति मानने पर प्रत्यय का जो अर्थ है भाव वो आएगा, इसलिए सत्ता नहीं समझना। न सतो व्यतिरेक सत्वंगो भाव इच्छते अत्यभावो न लभते किं भावोतिरेकता। न सतो व्यतिरेक सबसे अतिरिक्त रूप से सत्माने वो जो आकाश संघ आ गया परमात्मा वही अतिरिक्त न सतो अन्यो भाव इच्छते वो सबसे अतिरिक्त कोई वस्तु भाव पदार्थ नहीं मिलता, कोई अतिरिक्त भाव पदार्थ नहीं मिलता। मान मिट्टी से अतिरिक्त घटादि को सिद्ध नहीं तो मिट्टी ही है। मतलब सतो व्यतिरेक सबसे अतिरिक्त रूप से सतो अन्य सबसे भिन्न पदार्थ कौन भाव नहीं क्षते भाव पदार्थ नहीं देखा जाता। अति अभाव न लौटे अभाव भी नहीं होता उसे अतिरिक्त अभाव भी नहीं भाव भी नहीं अभाव भी नहीं। क्यों भावो तिरेकता से भाव पदार्थ को अतिरिक्त का हम मान सकते हैं नहीं मान सकते भाव अतिरिक्त नहीं कर सकते। सदन्य बुद्धि गम्य से श्रुते तस्माद अब्रवृत भ्रांति महाप्रत्व मृतिकादिशाई घट संग पट संग मटासन इत्यादि बोला जाता है। तो सदन्य बुद्धि गम्य से सबसे भिन्न बुद्धि गम्य जो पदार्थ होंगे पृथ्वी है जल है तेज है इत्यादि नाम आ रहा है। सबसे अन्य बुद्धि गम्य जो पदार्थ है श्रुति तस्मात अनेक स अब्रवृत अनेक प्रकार से श्रुति ने कहा भ्रांति मात्रत्वम सबसे अन्य बुद्धि होने वाला पदार्थ जितने भ्रांति मात्र है इसी श्रुति अप्रवृत्त अनेक स अप्रवृत्त श्रुति ने अनेक स्थानों पर कहा सबसे भिन्न बुद्धि से जाने जाने वाली जो पदार्थ है भ्रांति मात्र वास्तविक पदार्थ नहीं है। मृतिकादि निरंतर किस तरह से मिट्टी आदि का दृष्टांत देकर के श्रुति ने बताया घट को अन्य मानते हैं सामान्य लोग मृतिका से अतिरिक्त कर सकते हैं। प्रकार जगत उस सबसे अतिरिक्त नहीं है वो ईश्वर से अतिरिक्त नहीं है। समय वाले दृष्टांत मृतिकादि दृष्टांत के द्वारा श्रुति बार बार बोलते भ्रांति मात्र जैसे घट आदि भ्रांति मात्र है वास्तविक हम मृतिका है इस प्रकार है सत क्योंकि हम जगत समझते भ्रांति मात्र आकाशवत सात्म जयो नान्यो प्रकर्षण सर्वांतरत्व नान्यूचते नात्मनो यतः आकाशवत सा यहां पर आकाश शब्द आया है आकाशे ओतम से प्रोतम से आया हुआ है। आकाश शब्द के द्वारा वचसा शब्द न तृतीय अंतर आकाशवत सा आत्मैव ज्ञेयः माने आत्मा को ही जानना चाहिए अज्ञात आत्मा है ना उसी को जानना चाहिए ईश्वर को ही जानना चाहिए न अन्यो अत्र कश्चन यह चंडिका है आकाश शब्द के द्वारा अन्य नहीं कोई नहीं आत्मा ही है उसी को जानना चाहिए। सर्वांतरत्म नान्यस्य सर्वांतर और हो ही नहीं सकता सर्वांतर वही होगा आत्मा ही होता है ईश्वर ही होता है नान्यस्य नात्मनो यथा जो अनात्म पदार्थ है वो सर्वांतर हो नहीं सकता। ठीक है भूताकाश जो है अनात्म पदार्थ है वो सर्वांतर हो नहीं सकता सबके भीतर हो नहीं सकता वो आकाशो वाई तथा ब्रह्म श्रुतिर प्रदेश कारणो नान्य प्रयंते सुपलब्धते आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता ते यदं करा तत् ब्रह्म ऐसा श्रुति बोलती है। आकाशो वै नाम रूप दोनों का धारण करने वाला कौन है आकाश है तो ये आकाश नाम रूप दोनों को धारण करेगा अपना रूप धारण नहीं कर अन्य का करे अपना रूप धारण नहीं कर सकता आकाशो वा इति तथा ये तो एक एक श्रुति है आकाशो वै नाम रूप निर्वहिता से एवं तरह तत्व एक श्रुति तो आकाश शब्द से क्या लेना है वो परमात्मा आकाश लेना है ईश्वर को लेना है तथा उसी प्रकार ब्रह्म ही वेदम सर्वम इत्यादि श्रुति है क्या अर्थांत हो गया ब्रह्म ही वेदम सर्वम ये सब कुछ ब्रह्म ही है या आकाश अर्थ से कहा गया वो ब्रह्म अर्थांत हो गया अप्रवीत ये श्रुति ने कहा है कारण चापनो नान्य त्रयम के सुख है और जगत का जो कारण ढूंढते हैं ना मूल कारण आत्मा से अतिरिक्त कारण मिलता नहीं है तीनों मैं ऊपर वेदों के जो अंतिम भाग है उपनिषद भाग में कहीं भी नहीं मिलता है कारण से आत्मनो न अन्य आत्मा से अतिरिक्त कारण त्रयम केशु तीनों वेदों के अंतिम कौन उपनिषद भाग उसमें नहीं मिलते न उपलब्ध है उपलब्धि नहीं हो सकता कारण आत्मा ही है अज्ञात आत्मा कौन सा आत्मा जगत का कारण अज्ञात आत्मा ईश्वर ये कहा जाता है मानी जो अज्ञात आत्मा है जिस अवस्था में उसी काल में ईश्वर कहा जाता है क्या कहा जाता है ईश्वर कहा जगत जनित ध्वस्ते नियमाद्यर्थ कार्यते नात्मा कारणाद अन्य कश्चित संभाव्यते श्रुते जगत की जो उत्पत्ति स्थिति और विनाश है जगत जनी जनी मानी उत्पत्ति जगत की जो जनी उत्पत्ति और स्थिति और विनाश ध्वस्ती तीन वजह से नियमादि अर्थकारी अपनी और नियमादि अर्थकारी है प्रत्येक वस्तु में अर्थकारी व्यवस्था ये सब दिखाई पड़ता होने पर नात्मना कारणाद अन्य ये सत्य सब ये आत्मरूप कारण से अन्य कारण नहीं इसका जगत की उत्पत्ति में स्थिति में ध्वंस में कोई अन्य कारण नहीं है आत्मा में उत्पन्न होना है आत्मा में ही स्थित रहना है आत्मा में ही होना है आकाश जगत जन स्थिति नियम आदि जो नियम है अपने अपने नियम है और अर्थकारी अभी अर्थकारी व्यवस्था है प्रत्येक में ये दिखाई पड़ने पर नात्मना कारणाद अन्य ये सभी आत्मा से अन्य कारण से नहीं है कश्चित संभाव्य तो अन्य कारण कोई संभाव्य से बुझेगा श्रुति श्रुति ने कही भी श्रुति से कोई कारण संभावना नहीं हो सकती नहीं की जा सकती आत्मा ही है जिसकी उत्पत्ति स्थिति लय अर्थकारी व्यवस्था आदि जो भी दिखाई पड़े आत्मा ही कारण है यदि आत्मा की सत्ता नहीं हो गए अर्थकारी कैसे बन जाए बदल उत्पन्न नहीं स्थिति नहीं ये सौंदर्या ऐसा योगी सर्वस्व प्रभावते हो मांडुदेव श्रुतिगत इसी प्रश्न भी दिए मांडुदेव तो शस्त्र मंत्र में स्पष्ट करके बोल दिया ऐसा ईश्वर ऐसा सर्वाधिपति सर्वाधिपति इत्यादि सब रहते हैं ये सो अंतर्यामी ये सो योगी योगी माने कारण जगत कारण जगत का कारण योगी का अर्थ कारण योगी सर्वस्व प्रभावते हो सबके उत्पत्ति लय में यही है कारण यही है उत्पत्ति के कारण यही है लय के कारण यही है उत्पत्ति लय का कारण होता है स्थिति का भी वही है मान लेते हैं ऐसा कहा मांडू के श्रुति बजा मांडू के श्रुति की वाणी है ये सो अंतर्यामी ये सोनी सर्वस्व को बात भी भूताना में क्या है स्पष्ट में भी दे स्पष्ट का भी यही कारण है अन्य कारण हो नहीं सकता जगत की उत्पत्ति स्थिति लय तीनों के कारण यही है और कोई है ना तो अंतर याम न कल्जन अन्य अत्याकृत हम बुधे अक्षरांतेश तत्वेशु नात्याकृत बचो यतः अतः अंतर्यामी ना यह अंतर्यामी की जो तत्व है ना अभी आकाश शब्द से अंतर्यामी को कहा जा रहा है तो ये अंतर्यामी है पूर्व जो अंतर्यामी शब्द से कहा गया था सप्तम ब्राह्मण में इसलिए आकाश शब्द से कहा जाता है यही है अतः अंतर्याम अस्मात अंतर्याम इस अंतर्यामी से अन्य अव्याकृतम न कल्पम बुधे अंतर्याम अन्य ज्ञान स्वरूप अंतर्यामी है बुध मान ज्ञान ज्ञान स्वरूप अंतर्यामी उससे अन्य न कल्पम अव्याकृतम न कल्पम अव्याकृत को अतिरिक्त नहीं समझना चाहिए जो अव्याकृत अतिरिक्त है अंतर्यामी अतिरिक्त है ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए अक्षरांतेषु तत्वेषु अक्षर तक जो तत्व किया तीन ब्राह्मण में तो चलता है षष्ठ ब्राह्मण सप्तम ब्राह्मण और अष्टम ब्राह्मण चलता है अक्षरांतेषु तत्वेषु अक्षरांत तत्व है अक्षरांत तक यहाँ अक्षर ब्राह्मण है यहाँ तक विषय है तीनों ब्राह्मण चलते तत्वेशु न अध्यात्मित हो तो तीनों ब्राह्मण अध्यात्मिक शब्द आया नहीं है अंतर्यामी से अतिरिक्त अंतर्यामी को नहीं समझना चाहिए अध्यात्मिक अलग होगा अंतर्यामी अलग ऐसी कल्पना नहीं करते तद्भेदमिति तत्रापि जगदेवाभिधीयते अध्यात्मित गिरा तस्य अध्यात्मित अध्यात्मिक पूर्वादि बोलेगा महाराज नहीं वृद्धारण में अंतर्यामी से अतिरिक्त अध्याकृत शब्द आया है, तद्धेदम तरी अध्याकृतम आसीन तन्नाम रूपाभ्याम एक व्याक्रियत प्रथम अध्याय मान चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में तद्धेदम तरी अध्याकृतम आसीन तत्नाम रूपाभ्याम एवं अध्याक्रिय तद्धेदम इतने अत्री उस इस कंडिका में भी इस श्रुति में भी प्रथम अध्याय में आए यहां तो तीनों ब्राह्मण अध्याकृत शब्द है ही नहीं, अंतरामी से अतिरिक्त कोई अत्याचित हो नहीं सकता, षष्ठ ब्राह्मण भी नहीं है, सप्तम भी नहीं, अष्टम भी नहीं, किंतु पूर्वादी बोलेगा वहां है ना वृद्धारण है ना अध्यात्मिक अतिरिक्त है अंतरामी से, यहां अंतरांग की चर्चा है वहां अध्यात्मिक की चर्चा है, तद्धेदम कभी अध्यात्मिक महासी अत्र आती या इस कंडिका में भी जगदेव अविधित है वह अध्यात्मिक शब्द से जगत को ही कहा जाता है, इदम अध्यात्म आशीर ये जो जाए ना अभी नाम रूपात्मक जो वर्तमान जगत उस काल में क्या था अध्यात्मिक नाम रूप नहीं था उसका आगे कहा जगत को ही कहा जाता है अध्यात्म सब कुछ हुआ इस अध्यात्म जगदेव अभी देखे अध्याकृत गिरा अध्याकृत शब्द के गिरा शब्देव अध्याकृत शब्द के द्वारा जगत को ही कहा जाता है वहां ये जगत अभी जो अपने नाम रूप प्राप्त किया नाम रूप उत्पत्ति के पहले ये जगत अध्याकृत जगत नाम रूप नहीं था उसका तस्य व्याकृत अव्याकृत तस्य मान जगत है ये जगत क्या दो अवस्था में जगत व्याकृत अवस्था और व्याकृत अवस्था होती है वर्तमान में व्याकृत अवस्था में है और उत्पत्ति के पहले अव्याकृत अवस्था इसी का व्याकृतत्व अव्याकृतत्व इसी में संभव होते हैं जगत अंतर्यामी से अतिरिक्त अव्याकृत नहीं आगे सर्वस्य वशीकृत्वा सर्वस्य वशीकृत्या यतस्तस्य वेद्यताम् यत्नात् परः श्रुते तस्मात् यन्ता व्याकृत मुच्यते सर्वस्य वशी सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः इत्यादि श्रुति है सबको अधीन करने वाला है सबका शासक है सर्वस्य एष वशी यही है वशी सबको वश में रखने वाला यही है उक्तिया इस कथन के द्वारा यथा तस्व व्यक्तता उस अंतर्यामी को व्यक्ति कहा जाता है यत्ना प्राह श्रुति ने यत्न पूर्वक कहा वही वैद्य वही है तो सबको अधीन करने वाला है सबका शासक है उसी कोई जानने योग्य नहीं करता प्रहा श्रुति तस्मात यंता अध्याकृत मुख्य इसलिए यंता कोई अध्याकृत शब्द से कहा जाता है यंता माने साक्षी अंतर्यामी कोई अंतर्यामी नियंत्रण करने वाला तो सप्तम ब्राह्मण में जनता के रूप में दिया था अंतर्यामी की तारीख की है मुनि उत्तीन विद्रोहती तो मुनि ने कहा ना व्याकृता जो कहा है तीनों कालों में कि सब के सब तो आकाश में उत्पोत है करके आप मुनि का वचन है इसके लिए कहा मुनि उत्तीन मुनि का वचन था समाधि कहा था स्वादी तत् सूत्र पर्यतम नासा भूतम जन है पुरा आकाशे तब विज्ञातम सत्ता मात्र विद्यते कहा था ये मुनि का कथन है राकेश जी का कथन है पृथ्वी से लेकर के सूत्र पर्यंत जो जगत पुरुष है नासा भूतम जन है पुरा नाश के बाद उत्पत्ति के पहले आकाशे तद अभिज्ञातम जो अभिज्ञात है ना स्वरूप सत्ता मात्र अभिज्ञात जगत आकाश में सत्ता मात्र अस्तित्व मात्र से रहता है नाम रूप से रहित होकर के रहता है नाश के पश्चात उत्पत्ति के पहले टीका में कहते हैं तस्या विवक्षित अर्थम उसके उसके विवक्षित समाधि के जो है विवक्षित अर्थ बोलते हैं क्या बोलते हैं यावद्धि का यावद्धि जन्मद किंचित नामादि प्रभागवत आकाशस्थ से सर्वस्य तत्व अत्र विवक्षित जितने भी विभक्त वस्तु है तीन रूप में विभक्त है नाम रूप की क्रिया में कर्म तीन रूप में विभक्त जो जगह है ना सबके साथ पृथ्वी से लेकर जितने भी जनगत जितने भी उत्पत्तिशील पदार्थ हैं नाम रूप क्रिया परिभक्त जगत आकाश तस्य सर्वस्य तत्व ये सबका स्वरूप तत्व मान स्वरूप आकाश ही है अत्र विवक्षित अश्याम कंडिकायाम विवक्षित इस कंडिका में विवक्षित ठीक है नाम रूप कर्मात्मो जन्मदो जन्मत पदार्थ तीन ही होते हैं क्या होते हैं उत्पत्ति उपान पदार्थ नाम रूप कर्म स्वरूप है या तो नाम रूप होगा कर्म रूप होगा नाम रूप रूप होगा नाम रूप कर्मात्मो जन्मदो ये जन्मत पदार्थ है जगत हो जन्मत जगत है, जगत है स्वरूप तीन रूप में पाया जाता है ना, रूप क्रिया ये तीन हाथ में पास कोई जगत होता ही है, कोई ऐसा जगत नाम रूप कर्मात्मा लो जन्मत हो जन्मत पदार्थ जो जगत है उत्पत्तिशील पदार्थ का अतिरिक्तम कार्य अप्रसिद्धम, ये तीनों से अतिरिक्त कार्य कोई सिद्ध होता ही नहीं, तीन है कुछ ही शब्द आता यादव ही नहीं, इसलिए लगा जितने भी बनते तीन ही होते हैं, इसका तीन से अतिरिक्त नहीं होते। अज्ञात ब्रह्म ही वह जगतस्तत्व, कौन सा ब्रह्म जगत का स्वरूप है अज्ञात ब्रह्म, कौन सा ब्रह्म जिसको ईश्वर कहते हैं अंतर्यामी कहते हैं, अज्ञात ब्रह्म ही वह जगतस्तत्व उसका स्वरूप वही है अज्ञात ब्रह्म ही है। इतिहास उपवाद है नाम रूप कर्मात्मक जन्म जगत का स्वरूप अज्ञात ब्रह्म ही है, ये सिद्ध करने के लिए कल्पित तत्व तस्य साधे तस्य जगत है कल्पित तत्व साधे, तो जगत को कल्पित सिद्ध कर दो कहते हैं व्यतिरेकम इत्यादि कहा था, व्यतिरेकम सतोदेदम लभते आत्मकत्व का, आत्मा से अतिरिक्त रूप से सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता क्यों, अनात्मा होने से अनात्मा वस्तु माने अपने आत्मा से भिन्न चाहे तो जैसे घर पृथ्वी से अलग होना चाहे तो सत्ता ही प्राप्त नहीं कर सकता, अनात्मकत्व ये हेतु है अनात्मकत्वाद होता है, अनात्मक होने से ये स्वरूप प्रसंगात इतिहास, अगर उस सबसे अतिरिक्त होना चाहेगा तो ये स्वरूप हो जाए, स्वरूप ही नहीं मिलेगा, रज्जु से सर्प अलग होना चाहे तो स्वरूप ही नहीं मिलता, मृतिका से घर अतिरिक्त होना चाहता तो उसे स्वरूप ही उपलब्ध नहीं होता तब अव्याप्त। और दूसरी बात उसको अन्वय भी नहीं है, संबंध भी नहीं है उसमें, अज्ञात ब्रह्म आकाश में संबंध नहीं क्यों, तद अव्याप्त उसके संबंध नहीं होना चाहिए, तब अव्याप्त है जड़ से अजड़े में तादाद रहेगा, ये जड़ है और वो चेतन है, जड़ का अजड़ तो चेतन के साथ में तादाद में संबंध कि मिथो विरोध आ परस्पर विरोध है, ये जड़ है वो चेतन है कैसे तादाद कैसा हो गया। और अब कुछ सत्य हेतु तीसरे में कहा था ना भी अभाव कहा था, इसको तुच्छ भी नहीं कह सकते जगत क्यों, उसके हेतु क्या दृश्यत्व हेतु दृश्यत्व तुच्छ नहीं दिखाई पड़ता, ये दिखाई पड़ता है ज्ञान का विषय होता है, ये सद्यापुत्र ज्ञान का विषय नहीं होता, उससे भिन्न उसे भी होता है, शक्ति नहीं है असक्ति नहीं है, अन्वय व्यतिरेक अन्वय व्यतिरेक अभाव परिहार तीन का निषेध कर दिया जगत में, जगत का अन्वय भी संबंध भी होना संभव नहीं सबके साथ, इसके व्याप्ति में संबंध नहीं है और व्यतिरिक पृथक सत्ता भी नहीं है और अभाव माने तुच्छ भी नहीं है, ये तीनों का संबंध के द्वारा जगत को नहीं है भी नहीं कह सकते है भी नहीं कह सकते, अन्वय व्यतिरिक अभाव परिहार तीन का परिहार कर दिया, किसके का अन्य माने संबंध भी नहीं, व्यतिरिक माने अतिरिक्त स्वरूप भी नहीं और अभाव माने तुच्छ भी नहीं, तीन का खंडन के द्वारा सदैव जगत सत्व विफल हुआ, जगत का स्वरूप क्या है सत ही है अज्ञात ब्रह्मी है अंतर्यामी ही है जिसको आकाश सदृश कहा जा रहा है, कहा सत इत्यादि सदृश कहा सतत सतत हो जन्म तत्व सर्पादे रचनाए था, एक कहा जगत का स्वरूप तो सत ही है, सत ही है सत्य अतिरिक्त है, अतो जन्म तत्व सत जन्म तत्व जन्म पदार्थ जितने तीन होते हैं ये सब सत ही है, क्यों सर्पादि रसनायता बोला, जैसे सर्पादि का स्वरूप रज्जु ही है, अथ शब्दार्थम उदयती अथ शब्द है उसका स्पष्टीकरण करते हैं, अतो हमारे अतः है इसका स्पष्टीकरण करते हैं सतत्व व्यतिरिक नान्या जन्म तो गति ही देता सतत्व से अतिरिक्त रूप से इनकी जन्म माने उत्पत्ति वाले पदार्थ की गति नहीं वही है, इससे अतिरिक्त सिद्ध हो ही नहीं सकता, मृतिका से अतिरिक्त घर सिद्ध हो ही नहीं सकता, जन्मत है घट मृतिका से अतिरिक्त सिद्ध नहीं हो सकता, इसी प्रकार स्थिति काले जगत सद्रूपत्योति कालांतर एवं पूर्वादि बोलता हमारा ठीक है, जगत के तीन काल है स्थिति काल उत्पत्ति काल लय काल, स्थिति काल में जगत का स्वरूप आकाश तत्व है ठीक है, फिर अन्य काल में करें अन्य काल में अपना स्वरूप होगा इसका लय काल में उत्पत्ति काल में होगा, ये शंका है शंका है पूर्वाधि की, स्थिति काल है जगत का सद्रूप अत्योति, स्थिति काल में जगत सद्रूप होने पर भी कालांतर माने उत्पत्ति और विनाश काल है कालांतर में नैवम सद्रूप नहीं होगा, इतिहास में ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं सदैव इत्यादि कहा है। सदैव सदैव अतः सर्वम उद्भूति स्थिति हानि होता है। अतः सर्वम क्यों, अतः वही है, सबसे अतिरिक्त स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता और सबसे तादात्म्य हो नहीं सकता, जड़ है और पंजाब प्रदेश तक कुछ भी नहीं है। अतः ये अतः इसी कारण से सदैव इदम ये सब इदम जगत सत्यव, यहां से लेकर सूत्रांत तक जितने जगत है सत्य ही है। क्यों, सर्वम इदम सर्वम सत्य उद्भूति स्थिति हम से उत्पत्ति काल स्थिति काल लय काल तीनों कालों में सभी है, सबसे अतिरिक्त है ही ठीक है। गत्यंतराभावो अतः शब्दार्थ अन्य गति आई नहीं, सती है इनकी गति, सब को छोड़ करके अन्य गति नहीं, इसके लिए कहा अतः लगा दिया सदैव इदम अतः, ये अतः इसलिए है बात। कालत्रय भी जगत सदैव तत्व मित्र प्रमाण महा, तीनों कालों में जगत जो है सदरूपी है, सब प्रमाण देते हैं, सब कहा है सदैव तथा पश्चम छांदोग्य परिषद बचा है क्या, अरे छांदोग परिषद में पश्चिम वचन है क्या, सदैव सौंदर्य मध्य आशी लेकर बता सकती है अज्ञातम सदैव कौन सा सत्य, एक तो निर्विशेष सत्य है वो सत्य नहीं, अज्ञात सत्य ज्ञान विशिष्ट विक्रम है जिसको ईश्वर कहा जाता है, आकाश में कहा जाता है। अज्ञातम सदैव जगत सत्यम, जगत का स्वरूप अज्ञात ब्रह्म ही है, ज्ञात ब्रह्म काल में जगत वासना ही नहीं है, वहां जगत होना संभव ही नहीं है। अज्ञातम सदैव सर्वान जो ब्रह्म है जिसको ईश्वर कहा गया, अंतर्यामी कहा गया, वही आकाश कहा गया, जगत तत्व स्वरूपम, तत्वम स्वरूपम, जगत का स्वरूप ही है। फिर ऐसा पूर्वाजी बोला यदि जगत का स्वरूप अज्ञात ब्रह्म ही है तो यदि तस्मात परम तत्व नास्ति, फिर आगे कोई नहीं होगा, इससे अतिरिक्त कोई नहीं होगा, फिर तो पूर्वाजी की शंका है यदि जगत का स्वरूप अज्ञात ब्रह्म ही है, अज्ञात सत्य है, उससे आगे कोई नहीं होगा, बस यही होगा अंतिम। तो सिद्धांत कहते हैं अरे सर्वशक्ति, ये तो सर्वशक्ति वाला है, कैसा है अज्ञातम सदैव जगदत्तम से तस्मा परम तत्व नाती थी अर्भाग बोल दिया, अर्भाग एक अक्षरा गया, उस निर्विशेष अक्षर है ना, उससे तो ये नीचे है, ये अर्भाग एव अक्षरा अर्भाग एक शक्ति को भी नीचे चलना चाहिए। सत्ता ये तो सत्ता है, सब करके कहा गया सत्ता है, यम जगतो दीदी, ये तो जगत के खजाना है, मूल कारण है, जगत का मूल कारण यही है, कौन तो अध्यक्ष का ये यही है अरवा जो नीचे है, निर्विशेष से नीचे है, ये विधि है। कार्यकाल निर्मुक्तम अक्षर बक्ष दे, कार्यकाल भाव से अतिरिक्त अक्षर तो आगे कहा जाएगा, तो यह अभी अक्षर को नहीं ना, व्यक्ति और मंजिल बाकी है वहां पहुंच देंगे। निधिर मन निदानम खजान, इसका रहने का स्थान है, जगत के रहने का स्थान यही है, संपूर्ण जगत इसी में है। न सत्ता जगतो निधि, सत्ता जो है जगत के निधि नहीं, पूर्वादि बोलेगा न सत्ता जगतो निधि तस्या सत्ताया तद हेतु से माना भावा, सत्ता जो है ना सत्य जगत के मूल कारण नहीं है, उसको जगत के काल मानने में प्रमाण नहीं मिलता, तो पूर्वादि की शंका हो गई तथा सर्वशक्ति का सर्वशक्ति यम शक्ति, ये जो शक्ति है सत्ता सर्वकार शक्ति सभी शक्ति वाली शक्ति यही है, कौन जो आकाश सर्वे कहा जा रहा है, जिसको अंतर्यामी कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, ये शक्ति सर्वशक्ति यम शक्ति सारी शक्ति वाली शक्ति है ये, या सर इति अभिनय जिस शक्ति को सत शब्द से कहा जा रहा है, किस शब्द से सत शब्द से कहा गया सदैव सौम्य इति आरभ्य या शक्ति, सदैव सौम्य इदमग्रे आशीन एकमग्रे यहां से आरंभ करके या शक्ति सत्शब्द वाच्या, सत्शब्द से कही गई जो शक्ति है सत्शब्द का वाच्या शक्ति हुआ। तेजो अवर्णान ईक्षण पूर्व, पृथ्वी जल तेज की मंत्र ईक्षण के पूर्व अवस्था इनकी सृष्टि के पहले अवस्था ईक्षण की पूर्व अवस्था में सृष्टित्व ने उच्चते सृष्टा रूप से जिस शक्ति को कहा जाता है, जिस शक्ति जिसको सत्य शब्द से कहा गया था उसी शक्ति को सृष्टा रूप से कहा जाता है, सृष्टित्व न उच्चते फिर जोड़ देना चाहिए तृतीयांत है, सृष्टित्व रूप सृष्टित्व न उच्चते सृष्टा रूप से कहा जाता है, सा सर्वस्व जगता शक्ति खांडव तीन भूतों की उत्पत्ति बताई, तेजो अपान पृथ्वी जल तेज की उत्पत्ति बताई है, तो सभी भूतों की शक्ति हो जाएगी वो बेटा। सा शक्ति जो सत्संग से कही गई शक्ति, वो सर्वस्व जगता शक्ति सारे जगत की शक्ति हो गई। उपादान शक्ति माने उपादान है, संपूर्ण जगत की शक्ति को सब कहा गया, शक्ति का था उपादान, उपादान का अर्थ आगम प्रामाण्यात आगम को छांदोगत प्रमाण है। तो आगे जाकर के तीन सृष्टि बताइए, बुल तीनों से सब होना है, पृथ्वी जल तेज की सृष्टि बताई छांदोग, तो उसके कारण क्या सब शब्द से कहा गया वही तो है, वही है आगम प्रमाण हो गया, छांदोग परिषद प्रमाण हो गया सर्वशक्ति वाला। पूर्वादी बोलते हैं सतो भाव सत्ता इति उत्पत्ति है, सत्ताया सामान्यात्मत्वेन उपादान तो अयोगात आगमस्य अन्य पड़ता इतिहास है। पूर्वादी बोलता सत्ता माने क्या आता है, शक्ति बोलो सत्ता बोलो एक ही चीज है, तो सत्ता माने क्या, सतो भाव सत्ता, जैसे गोर भाव गोता इस प्रकार सतो भाव सत्व रहने वाले धर्म को सत्ता कहा जाती है, वो जाती है जैसे गोता माने गोत जाती है, तो सतो भाव सत्ता ऐसा आने से क्योंकि व्युत्पत्ति व्याकरण की दृष्टि से व्युत्पत्ति यही है, सत्य जो धर्म है उसको सत्य धर्म को सत्ता कहा जाता है, गाय में जो धर्म रहेगा गोता बोला जाएगा, मनुष्य में जो धर्म रहेगा मनुष्यता, इस प्रकार वो भी सामान्य जाति है वो ऐसा बोलता बोलता है। सतो भाव सत्ता है, सत्ता है सामान्यात्मत्व, सत्ता जो है सामान्य जाति रूप होने से, सामान्य मतलब जाति नैयाग जाति को सामान्य कहते हैं, फिर विभव करते हैं सामान्य जाति भी बोलते हैं सामान्य उपादाना उपादान का जाति रूप से ग्रहण होने से, उपादान तो अयोगा उपादान हो नहीं सकता, जाति है वो, जाति से कोई उत्पन्न होता है क्या जगत, नहीं होता, द्रव्य से होगा, उपादान तो अयोगा उपादान नहीं हो सका हो सकता, इसलिए आगम से आने पड़ता तो श्रुति छांदों के परिसर में कहा ना सदैव समृद्धि पर आशीर्द आदि अन्य परक अर्थ करना पड़ेगा, पूर्वादी के शंका आगे बता न चाह इत्यादि कहा न तो सत्य कि सामान्य प्रत्यय अर्थ समीक्षा अर्थ असमीक्षा अर्थ ये सत्ता का अर्थ सामान्य जाति नहीं समझना, जो प्रत्यय का जो अर्थ है ना प्रत्यय का अर्थ भाव है क्या है, जाति को कहा मान पानी में जाति कहा गया तस्य भाव तो तल कल प्रत्यय लगा हुआ है सत्य सत्ता बनाया, प्रत्यय अर्थ असमीक्षा प्रत्यय का अर्थ भाव होता है, भाव जाति नहीं कहा पानी असमीक्षण असमीक्षण नहीं है असमीक्षण। ठीक है प्रत्ययार्थो भाव तस्य भाव कोतल हो, ये तो सूत्र है प्रत्यय का अर्थ क्या है भाव है सामान्य नहीं है, प्रत्यार्थ भाव है तस्य सद अतिरिक्त सामान्य से क्या होगा सबसे अतिरिक्त हो गया भाव, समीक्षण कथम असमीक्षण कथम ये पूर्वाजी लिखता है, प्रत्यार्थ भाव है तस्य मन भाव से सद अतिरिक्त से असमीक्षण कथम सबसे अतिरिक्त था असमीक्षण कैसे सबसे अतिरिक्त माना जाए कथम इतिहास शंका होगी तो कहा न कहा सिद्धांत ने कहा न सतो द्वितीय तेरा सतो नियो भाव सबसे अतिरिक्त से कोई भाव पदार्थ नहीं देखा जाए, कोई पदार्थ है ही नहीं सबसे अतिरिक्त कोई पदार्थ भाव पदार्थ नहीं, ठीक है सदन्य भावा भावे अनुभवा अनुभव अनुभव अनुभव अभाव में होती है, सबसे अन्य के अभाव में सबसे अन्य के भाव का अभाव में अनुभव का अभाव ऐसा अनुभव सबसे अन्य का अभाव कोई को होता नहीं, अभाव में अनुभव का अभाव है, हेतु होता है हेतु यही है सबसे अन्य का अभाव में अनुभव का अभाव है, सबसे अन्य वस्तु ऐसा अनुभव होता नहीं है, सबसे भिन्न भाव पदार्थ है ऐसा अनुभव होता नहीं, यही है सदन्य भावाभावे सदन्य भाव का अभाव में अनुभव अभाव अभाव अनुभव के अभाव को हेतु बता दिया, सबसे अन्य भाव पदार्थ के न होने में अनुभव का अभाव है, युक्ति महायुक्ति बता दें अपी अभाव अति अभावो न लभते सत्य भिन्न अभाव भी नहीं मिलता, शुभ भावों की रेखता सत्य अतिरिक्त अभाव भी नहीं मिलता है तो भाव पदार्थ कहां से सत्य अतिरिक्त हो। तब तब अनुग्राह्य मानव सूत्र है, सबसे अतिरिक्त पदार्थ नहीं है इसको अनुग्रह करने वाले प्रमाण देते हैं सब इत्यादि सब्जेक्ट का। सदन्य बुद्धिगम्य से श्रुति तस्मात अनेक सह अप्रवृत्त भ्रांति मातृत्व वृत्ति का आदि निरसन। सबसे अन्य बुद्धिगम्य जो पदार्थ है घट पट मठ जो जाने हुए सबसे अतिरिक्त बुद्धि से जानने हुए जो पदार्थ जितने भी है अनेक सह अनेक बार श्रुति ने इसको भ्रांति मात्र श्रुति की है, क्या है सबसे अतिरिक्त पदार्थ है इस स्थिति है। इसलिए भ्रांति मात्र सुखी भी कहा है, इसलिए वृत्तिका भी दृष्टांत देकर के जैसे घट घट बोलते हैं ना वृत्तिका से अतिरिक्त है ही नहीं, जिसको पट बोलते हैं तंतु से अतिरिक्त है ही नहीं, जिसमें भ्रांति मात्र है मैंने घट बोलना पर काव्य बोलना भ्रांति मात्र आचार मंत्रो नाम वृत्तिका से घटादेर मृदादि अतिरिक्त अभावत, जैसे घटादि पदार्थ मृतिका आदि से अतिरिक्त अभाव सिद्ध होता है उसका। जगतो मूल कारण जग का मूल कारण सब शब्द से कहा गया, यहाँ आकाश शब्द से कहा गया है मूल कारण भेदेन अभावम बदंती, भेद से अभाव बताने वाली श्रुति बदंती श्रुति बोलने वाली श्रुति वाचारम श्रुति कौन श्रुति हो ये श्रुति बोलती है जगत का वो सबसे मान भिन्न रूप से अभाव बताने वाली श्रुति भावा भावात्मक से सब अतिरिक्त आदि जो जो पदार्थ सत्य अतिरिक्त भाव भी नहीं अभाव भी भावा भावात्मक से सब अतिरिक्त आदि असंभवात सत्य अतिरिक्त भाव भी नहीं सत्य अभाव भी नहीं असंभवात भ्रांति मात्र तो श्रुति वाचार मनुष्य जो भ्रांति मात्र बोलती जो सत्य अतिरिक्त भावाभाव पदार्थ को भ्रांति मात्र बोलती आकाशे तद ओतंत प्रोतंत इत्यत्र आकाश शब्द में अज्ञातम ब्रह्म व्योक्षितम ये सिद्धांत ने कहा आकाश है तब वो ये संपूर्ण जगत रूप जो सूत्रात्मा है वह आकाश को उपयोग है आकाश है तद माने सूत्रम वो सूत्र जगत रूप सूत्र आकाश को उपयोग है इत्यत्र इस आकाश शब्द में अज्ञातम ब्रह्म व्योक्षितम आकाश शब्द से क्या व्योक्षित है अज्ञात इति उत्तम अन्य तू अन्य लोग कुछ एकदेशी लोग कहते हैं अन्य तू आकाश शब्द है अज्ञात आ रहा है नहीं आकाश का अर्थ अज्ञात ब्रह्म नहीं जान लेना अध्यात्म को लेना आकाश शब्द अन्य अन्य माने एकदेशी लोग हैं ऐसा मानते हैं अन्य तू आकाश शब्द ने अध्यात्मक आ रहा है आकाश शब्द से यहां अध्यात्म को लेकर तथो अध्यम क्रम अंतर्यामियम फिर उसके आगे अज्ञात ब्रह्म अंतर्यामी को उसके भीतर लेना फिर उसके आगे अक्षर को लेना एक और बढ़ाते हैं आकाश के और अक्षर के बीच में एक अंतरंग अन्य तो अन्य लोग जो है आकाश शब्द ना अभ्याकरण आ रहा है या आकाश शब्द है अभ्याकरण को लेकर ततो अभ्यंतरम उस आकाश के भीतर आकाश कहाँ है कहते अंतरंग है ऐसा कहने ततो अभ्यंतरम अंतरंगम कल्पयंत ऐसा कल्पना करते हुए ताभ्याम अन्यत्वात् अंतरम परमात्मा ये दोनों से अतिरिक्त आकाश और अंतर्यामी दोनों से अतिरिक्त परमात्मा आहू परमात्मा ये दोनों से अतिरिक्त है ऐसा कहते हैं तान प्रत्याह उनके पद का खंडन करते हैं कहते हैं आकाश इत्यादि आकाश बक्षसात्मैव ज्ञेयो नाम्योत्र कश्चन आकाश के द्वारा आकाश शब्द के द्वारा आत्मा ही जानना चाहिए क्या जानना चाहिए अन्य नहीं जानना चाहिए अभ्याकृत को नहीं जानना चाहिए न अर्थांतर अर्थांतर नहीं पश्चांतर नहीं लेना क्या अभ्याकृत को नहीं लेना आकाश शब्द से ठीक है आकाश बच्चा या आकाश शब्द के द्वारा या आकाश है इस शब्द के द्वारा आत्मा एवं ज्ञेय आत्मा ही जानना चाहिए यहां समझना चाहिए आकाश में आत्मा ही है न अन्यो अत्र कश्य न अभ्याकृत नहीं अभ्याकृत को नहीं लेना चाहिए सर्वांतर तो मान्य से सबके सबका अंतर हो नहीं सकता अभ्याकृत हो नहीं सकता सर्वांतर तो आत्मा ही बनेगा क्या बनेगा ऐसा तो आत्मा सर्वांतर करके पहले बोल चुके हैं सर्वांतर आत्मा ही हो सकता अन्य नहीं हो सकता सर्वांतर सर्वांतर तो नाम से युद्ध के अनात्म हो जाता अनात्मनो यत यत अनात्मन जो अनात्म वस्तु होगा अभ्याकृत अनात्मा तो सर्वांतर हो नहीं सकेगा ठीक है जगत है ससूत्र से, सूत्र सहित जो जगत है, केवल जगत नहीं ससूत्र से, सूत्र सहित है ससूत्र, सूत्रात्मा के सहित जगत का आंतरत्व इसके भीतर रूप से श्रुतम आकाशम, उसके भीतर सुनाई पड़ा जो आकाश है यह न अज्ञाता ब्रह्म हो अधांतरम, अज्ञात ब्रह्म से अन्य विषय नहीं हो सकता, अध्याकृत आदि हो नहीं सकता सिद्धांत का। सर्वांतरत्व से अन्यत्र अयोगा लिखते होते, सर्वांतरत्व आत्मा से अतिरिक्त हो नहीं सकता, इसलिए यहां इससे अतिरिक्त आकाश शब्द का अर्थ अध्याकृत अर्थ नहीं लेना चाहिए, यह सिद्धांत का अर्थ पूर्वाभि शंका करता है। अतः मैंने नु भूताकाशे रूढ़ाकाश स्थितिया, आकाश रूपी है ना घोड़ा, भूताकाश रूढ़ा आकाश माने क्या बोलते ये ऐसे बोलते भूताकाश में रू तो अतः मैंने नु अर्थ में भूताकाशे रूढ़ आकाश रूपया, रूढ़ है आकाश इसलिए आकाश रूपया, सर्वांतरत्व लिंगम बाधित्व जो सर्वांतर लिंग को बाध देगा भूताकाश अर्थ आ जाएगा, आकाश अवत क्या आ जाएगा भूताकाश आएगा, सर्वांतर जो लिंग है उसका बात कर देगा, ये श्रुति है लिंगों को बात देगा, तस्से तो यह ग्रह युक्त इसलिए भूताकाश में लेना युक्त होगा आकाश लगा पूर्वादी का तत्र उसके उत्तर में कहते सिद्धांत आकाश इत्यादि शब्द कहते आकाश होगा इस तथा ब्रह्म श्रुति का प्रवेश कहते आकाश हो गई नाम रूप निर्वहिता आया हुआ है, या आकाश नाम रूप का धारण नहीं करते और भूताकाश नहीं कर सकता, भूताकाश को भी धारण करने वाला वही है, आत्मा ही लेना होगा आकाश हो जाते हैं आकाश होगा इति आकाश हो गई नाम रूप निर्वहिता के निरंतरा नाम रूप जिसके भीतर है और तद ब्रह्मा इसी ब्रह्म समझो कहा और कहा ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ये कुछ ब्रह्म ही है सब, ये आचारमण है केवल कल्पना है, ये है ब्रह्म ही है जैसे घट आदि वृत्ति का ही है ब्रह्म ही वेदम सर्वम शांत हो गया अप्रवृत्ति ने कहा है। कहा आकाशो भाई नाम रूप निर्वहिता इत्यत्रापि आकाशो भाई नाम रूप निर्वहिता यहां भी भूताकाश विषय तुम आकाश से क्यों न सिया पूर्वाजी बोलता है भूताकाश विषय क्यों नहीं होगा नाम रूप धारण करने वाला भूताकाश ऐसे मान लिया जाए कि आकाश शब्द कहीं रूढ़ होता है आकाश का अर्थ परमात्मा ऐसा अर्थ कहीं आता नहीं है परमात्मा कहां आता है आकाश में भूताकाश है रूढ़ वही है आकाश वही नाम रूप निर्वहिता इत्यत्र आती यहां भी भूताकाश विषय तुम आकाश शब्द से क्यों न सिया भूताकाश विषय क्यों न हुआ यह आकाश शब्द का यह शंका आ गई तो कहा कारण च कहा कारण च आत्मो नाम्य त्रयंतेशु बढ़ोते कारण जो है ना आत्मा से अन्यत्र कहें तीनों उपन वेदों के अंतिम भाव में उपनिषद में कहीं नहीं मिलता आत्मा से अन्य कारण उपनिषद बोलती नहीं है जगत के कारण क्या मानती आत्मा को मानती भूताकाश को नहीं मानती वो तो भूताकाश उत्पन्न है तस्मात वाय तस्मात आत्मा आकाश से संभव है कैसे होगा नहीं होगा और जगत का मूल कारण आत्मा को ही मानती अज्ञात आत्मा को मानती है अत्र ही कारणत्व आकाश से उच्चते यहां पर ये चंडिका में जगत के सही सूत्रात्मा कहां आश्रित है पूछा गया था कहां आकाश ही बोल दिया आकाश या कारण रूप से आकाश यहां आश्रय दिया जाता है क्या यह श्रुति अत्र ही चंडिका चल रही है यहां कारणत्व आकाश से उच्चते कारण सूत्रात्मा सहित जगत का जगत सहित सूत्रात्मा का कारण आकाश कहा जाता है आत्मा एवं अज्ञात तथा यहां तथा मैंने आकाश शब्द का वाच्य अज्ञात आत्मा ही होगा मान जगत का सूत्र के सहित जगत का कारण आत्मा ही हो सकता है तथा मैं जगत का कारण वेदांत स्थिति यह वेदांत की स्थिति मर्यादा है यह वेदांत में आत्मा भी कारण माना जगत का तथा वेदांत में ऊपर सर मर्यादा है तथा सर सर्वकारणत्व नाम रूप अस्पृष्ट लिंगाभ्याम सबका कारण एक दिया और दूसरा नाम रूप का अस्पृष्ट बताया नाम रूप से पर्सन है होता सर्वकारणत्व नाम रूप अस्पृष्ट लिंग दो लिंग मिल गए एक तो सर्वकारणत्व लिंग है और दूसरा है नाम रूप से अस्पष्ट स्पर्श है नाम रूप नहीं हुआ अस्पृष्टत्व लिंगाभ्याम तद ब्रह्म यदि श्रुतेश्च तद ब्रह्म आया है क्या आकाश हो गई नाम रूप निर्वहिता के एवं तरह तद ब्रह्म तद विज्ञास श्रुतेश्च ऐसा स्मृति होने से आकाश शब्द से श्रुत्यंतरे ब्रह्म विषय और आकाश शब्द अन्य श्रुति छांदों की श्रुति ब्रह्म विषय ब्रह्म को विषय करने वाली होती है आकाश शब्द ब्रह्म विषय आकाशो अर्थांतरत्वादि विरुद्धता ये ब्रह्मसूत्र भी है उसी को ब्रह्मसूत्र विचार किया आकाश तो अर्थांतरत्वादि विरुद्धता नाम रूप से भिन्न अर्थ का कथन करने वाला है आकाश ये ब्रह्मसूत्र में कहा इत्यत्र उक्तत्वाद इस प्रकार कहा प्रकृति भी इसके यहां वृद्धादि जो हम चल रहे हैं यहां यहां भी तद विषयता आत्मविषयता आकाश शब्द आत्मविषयता विषयता एक विषयता नहीं सती संभव है सर्वांतरत्व बाधित उचितम यदि कहीं संभव हो सर्वांतरत्व संभव हो तो उसको बाध करना उचित नहीं है आत्मा में संभव है सर्वांतरत्व भूताकाश में संभव नहीं है और संभव न हो तो फिर अगति राम गति पूछ लेते संभव है आत्मा में सर्वांतरत्व संभव है नहीं सती संभव है संभव होने पर सत में संभव होने पर किसमें सत आत्मा में संभव है सर्वांतरत्व संभव होने पर सर्वांतरत्व बाधित न उचित हम सर्वांतरत्व बाधित करना आकाश शब्द वस्तु प्रयोग बाहुल्या आकाश शब्द कई स्थानों में क्या भूताकाश में नहीं देहाकाश है और हृदयाकाश है कई स्थानों में प्रयुक्त है शिलाकाश है कई स्थानों में प्रयोग आकाश शब्द वस्तु प्रयोग बाहुल्या अनेक स्थान में प्रयोग होने से बहुल होने से अब ब्रह्मणी ब्रह्मणी अभी संभव थी ब्रह्म में तो आकाश शब्द संभव है क्यों अनेक जगह प्रयोग होता है वो ब्रह्म में संभव है ब्रह्मणी अभी संभव थी संभव होता है दहराधिकरण ये कहा है आकाशो वही नाम रोज वहिता इत्यादि का विचार किया आकाशो अर्थांतरत्वाद विदेशात ये दहराधिकरण आया है प्रथम अध्याय दहराधिकरण दहरादि जगह चिंतितम ऐसे विचार किया गया वहां आकाश शब्द आत्मा में प्रयुक्त होता है आकाश तल्लिंगात यदि चौथा दूसरी बात ब्रह्मसूत्र में आकाश तल्लिंगात उसके ज्ञापन मिलते हैं इसलिए आकाश माने ब्रह्म है ऐसा कहा इसलिए अभी आकाश शब्द से भूताकाश नहीं लेना चाहिए इसे मानना चाहिए आकाश शब्दों अज्ञात ब्रह्म विषयों की न अंतराम विषय तस्तव तो अन्यत्व दिया पूर्वाजी बोलता है महाराज आकाश शब्द अज्ञात ब्रह्म को विषय करता है कि अज्ञात ब्रह्म आकाश है मतलब अंतर्यामी नहीं है आकाश से अंतर्यामी नहीं कहा अंतर्यामी अतिरिक्त है अज्ञात ब्रह्म से अतिरिक्त है पूर्वादी की शंका आकाश शब्द अज्ञात ब्रह्म विषय की अज्ञात ब्रह्म को विषय करता है आकाश शब्द ठीक है होने पर भी न अंतर्याम विषय अंतर्याम को विषय नहीं करेगा अंतर्यामी तो अतिरिक्त है अज्ञात ब्रह्म से ये पूर्वादी शंका तस्य ततो अन्यत्व जो अंतर्यामी है ना वो माने आकाश अज्ञात ब्रह्म से अतिरिक्त है इतिहास क्या है जगत इत्यादि शब्द का जगत जन स्थिति दृष्ट नियमात्थ कार्य थी नात्मा नात्मना कारण आदन्य कश्य संभावित जगत स्थिति उत्पत्ति लय शब्द शब्दी आत्मा से अन्य कारण से कहीं संभावना नहीं होती स्थिति आत्मा से ही है उत्पत्ति भी उसमें है स्थिति भी उसमें है लय भी उसमें है अन्य कारण कारणांतरिया विरोह भेदे माना भाव होता है जगत का कारण तो आकाश शब्द का आ गया अज्ञात ब्रह्म और अंतर्यामी में भेद में प्रमाण है जैसे काम करते एक ही है पूर्वादी का अंतर्यामी भिन्न हो कहते नहीं ठीक है कारण अंतर्यामी कारण माना जगत का कारण अज्ञात ब्रह्म और अंतर्यामी दोनों भेदे माना भाव होता है भेद में प्रमाण नहीं है हमें कहा तद अभेदे श्रुति प्रमाण है अंतर्यामी और अज्ञात ब्रह्म अभेद में श्रुति का प्रमाण देते हैं श्रुति प्रमाण का ऐसा सर्वेश्वर मांडुके में बोला है ठीक है ऐसो अंतर्यामी इत्यादि ऐसो अंतर्यामी ऐसा योनि सर्वस्व प्रभाव देव मांडुके स्तुति पच इति प्रश्न अभिधेय इसी को अंतर्यामी कहा है ये जगत का कारण है कौन कि सुषुप्ति काली जो आत्मा है प्राज्ञ आत्मा है इसी को ही ये कहा हुआ है जगत का योनि कहा गया है ये सयोनि सर्वस्व प्रभाव सब जो उत्पत्ति लय का स्थान यही है ऐसा कहा तो सुषुप्ति काली आत्मा है समष्टि आत्मा है इसमें सब कहा ईश्वर कहा जाता है इसी को ही जगत के योनि इसी को बताया कारण यही योनि मैंने कहा सबके उत्पत्ति लय का स्थान इसी को बताया तो मानव के स्थिति में स्पष्ट कहा था ठीक है ऐसा सर्वेश्वर है, ऐसा सर्वज्ञ पूर्व में कहा, यही सर्वेश्वर है, यही सर्वज्ञ है, ऐसा अंतरे यही अंतर्यामी है, ऐसा योनि यही योनि जगत का कारण है, और सर्वस्य प्रभाव के सभी जगत का उत्पत्ति लय स्थान यही है, लयोही भूताराम सभी भूतों का उत्पत्ति लय स्थान यही है। इति स्मृति प्रसिद्धम प्रसिद्ध फलम, इस प्रकार स्मृति पर प्रसिद्ध फल है ना आता बोलते हैं भारतीकार बोलते हैं, इससे अतिरिक्त अंतर्यामी ना तो अंतर्जान कल्पम अन्य अभ्याकृत अंकुधे, जो बोध अंतर्यामी है ज्ञान स्वरूप अंतर्यामी है उसे अतिरिक्त अन्य की कल्पना नहीं करनी चाहिए, अंतर्यामी अतिरिक्त है उसे कल्पना नहीं, इसे बताया। भेदे माना भावात अभेदे तद भावाच इत्यतः अतशब्दार्थ, अतशब्द जो भारतीय बोले इसलिए भेद में प्रमाण नहीं है, अंतर्यामी में और अज्ञात प्रबंध भेद में प्रमाण नहीं है और अभेद में प्रमाण है, इसलिए अत शब्द दिया वार्तिक में कहते हैं। अंतर्यामिणो अन्य न अभ्याकृतम इत्यत्र, अंतर्यामी से भिन्न अभ्याकृत नहीं है इत्यत्र युक्तंत्र, अन्य युक्ति भी है, अन्य युक्ति भी बताते हैं, अक्षरांतरेशु इत्यादि कहा, अक्षरांतेषु तथ्येषु न अभ्याकृत बचो यतः, देखो इसके जो षष्ठ ब्राह्मण सप्तम ब्राह्मण अष्टम ब्राह्मण तीर्थ ब्राह्मण विचार करते हैं कि माने अक्षरांत तथा अक्षर ब्राह्मण तक देखने पर बीच में कोई अभ्याकृत का नाम नहीं आया है, इस सिद्धांत का अक्षरांत ऐसे करते हैं जो अभ्याकृत होते ठीक है। ब्राह्मण त्रय भी तीन ब्राह्मण, षष्ठ ब्राह्मण सप्तम ब्राह्मण अष्टम ब्राह्मण, अभी जहां हम चल रहे हैं तीनों ब्राह्मणों में पृथ्व्यादि अक्षरांत ऐसु हो, पृथ्व्यादि के लय करते करते करते कहां तक पहुंचे हम, आकाश में पहुंचे हुए हैं, अंतरामी पहुंचे ब्राह्मण त्रय भी पृथ्व्यादि अक्षरांतेशु अभ्याकृत शब्द असफलात, अभ्याकृत शब्द नहीं सुनाई पड़ा है असफलात, सशूत्र जगत अधिष्ठान आकाश दृष्टम, सूत्रा के सहित सूत्रात्मा के जगत का अधिष्ठान से आकाश को यहां निर्धारित किया है, निर्दिष्ट हुआ है, न अंतर्यामिणो अर्थांतरम, इसलिए आकाश से अतिरिक्त अज्ञात ब्रह्म से अतिरिक्त अंतर्यामी विषयांतर नहीं है, अध्यात्म अंतर्यामी से अतिरिक्त अध्यात्म नहीं है, इसी सत्यम कल्पयितुं कहा, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है। अत्र अध्याकृत शब्द अभापूर्वाज बोलते यहां नहीं अभ्याकृत शब्द, किंतु प्रथम अध्याकृत है ना पद्यवंतरी अभ्याकृत माशी, अत्र अभ्याकृत शब्द अभावे भी ये तीनों ब्राह्मणों ने यहां पर अभ्याकृत शब्द न होने पर भी तद्धेदम इत्यत्र जो प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तकांति कालिका है वहां श्रुतम अभ्याकृतम, वहां अभ्याकृत सुनाई पड़ा था और यहां आकाश शब्द सुनाई पड़ रहा है, यहां आकाश सुनाई पड़ रहा है, दोनों को अभ्यास करके अभ्याकृत आकाश से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है अभ्याकृतम, यह आकाश शब्द है ना आकृष्य, उसको यहां खींच करके लाना, किसको अभ्याकृत को यहां से लाना, प्रथम अध्याय से लाना, यहां आकाश शब्द है यहां जोड़कर अंतर्यामी अभ्याकृत अक्षर भेद सकते, तीन हो जाएंगे, एक अंतर्यामी होगा या अक्षर होगा और एक अभ्याकृत होगा, तीन के भेद सिद्ध हो जाएगा, इतिहास में कहा तद्भेदम इत्यादि बात में सिद्धांत ने उत्तर दिया था, तद्भेदम इति चापराधि जगदे वैदे तद्भेदम तरी अभ्याकृत किम अभ्याकृत जगत इदम जगत तत् इस काल में अभ्याकृत जगत वही कहा जाएगा, ठीक है न त्वदिष्टम अंतर्यामी अक्षरातिरिक्तम तत्व इतव अर्थो जगतो व्यक्त व्याकृत शब्दत्वेन न अव्याकृत शब्दत्व की आशंका है, पूर्वादि बोलता है कि महाराज त्वदिष्टम अंतर्यामी तुम्हारे जो तुम्हारे लिए इष्ट अंतर्यामी है ना सिद्धांति को अंतर्यामी इष्ट है, अक्षरातिरिक्तम अक्षर से अतिरिक्त नहीं तत्व अतिरिक्तम इति एव अर्थो जगतो व्यक्तव्य व्यक्त जगत व्यक्त जगत का व्याकृत शब्द शब्दत्व में वो ना व्याकृत व्याकृत शब्द का यही है, वह अर्थ होता है कि तुम्हारे जो अंतर्यामी है अक्षर से अतिरिक्त रहे ऐसा करने का अर्थ यही है, न अभ्याकृत शब्द का अभ्याकृत शब्द का तात्पर्य नहीं है कहा, पूर्वाज ने कहा तो ठीक है पुष्प कहते तस्य इत्यादि शब्द ने कहा उत्तर दिया तस्य व्याकृत अभ्याकृत जगत ही दो रूप होता है व्याकृत अभ्याकृत होता जगत की है, अभ्याकृत जगत का ही काम है इसके काम तद्ध इत्यत्र अभ्याकृत शब्द न कारणावस्थम जगत रूपम तद्धय इत्यत्र तद्धेतम तरी अभ्याकृत आशित यहां पर कारण रूप में रहने वाला जो जगत जगत को ही अभ्याकृत शब्द कहा गया। अभ्याकृत कौन था? जगत ही था, कारण रूप था उसका, चेत ऐसा कहा गया यदि है पूर्वाजी कह रहा है। अत्रापि तदेव आकाश शब्द है उसका, कोई उसी को जगत को ही आकाश शब्द ही लेंगे किसको? हाँ कोई जगत को कारण अवस्था वाला जगत को कौन सा जगत को लेंगे पूर्वाजी कह रहा है। तदेव कारण अवस्था जो जगत है उसी को ही तत्र कार्यावस्थम जगत उत्तम पुरुषम अस्तु। फिर उसमें कारण रूप जगत माने आकाश शब्द का कारण जगत ईश्वर नहीं हो, कारण रूप जगत में कार्य रूप जगत उत्पुरुष हो तथा तथो अर्थांतरम अंद्रिया। फिर भी क्या होगा? ये तो जगत की चर्चा होगी, कारण रूप आकाश का अर्थ जगत रूप कारण रूप जगत हो गया, इसलिए उसे विषय भिन्न हो जाएगा अंद्रिया। पूर्वादी शंका है, इसे कहते हैं नए सर्वस्व इत्यादि बात ने कहा था। सर्वस्य एष वशी इति उत्पादा, सर्वस्य एष वशी सर्वस्य ईशाना इत्यादि सरकार दिया है, मानदंड है इत्यादि का सरकार। सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशाना ऐसा श्रुति है। सन साधुना कर्मा और न वर्धते कर्म न कनिया इत्यादि, सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान ये आगे आने है। स न साधुना कर्मा वर्धते न पनियान इत्यादि स्थिति है, सत्याग आएगा इत्यादि ना नियंत्रण होता नियंत्र बताया है उसे। माने साधु कर्म अच्छे कर्म करने से उसकी वृद्धि भी नहीं है और गलत कर्म करने से हानि भी नहीं है इत्यादि कर कहा है। सबके वशी है सबके ईशान है इत्यादि कहा। तस्य भी विद्यसा वाक्य ने व्यक्तित्व से उसी को विद्यसा वाक्य के द्वारा वेद्य कहा गया है, जानना योग्य वही कहा। न तो तद अज्ञातत्व बिना युक्त, तो अज्ञात ब्रह्म बिना अन्य वेद्य हो नहीं सकता, वेद्य कौन हो सकता? अज्ञात ब्रह्म ही होता है। यदि अज्ञात हो ज्ञात हो कार्य ज्ञात है उसके लिए कहना आवश्यकता नहीं होती। अज्ञातम अध्याकृतम विद्युत पर्याय, अज्ञात बोलो और अव्यक्त बोलो पर्याय है, पर्याय शब्द पर्याय। अतो अंतर्यामी एवं अभ्याकृत, इसे अंतर्यामी को अभ्याकृत शब्द से स्थान स्थान में कहा जाता है। तद्यतम कर अभ्याकृत आशी मान पर आत्म रूप में था ये पहले ये जगत, ऐसा कहा है। अभी नाम रूप से जगत नाम मिल गया, नाम रूप ऐसा कहा। समय हो गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते।